Europa FM, este ora 13. Manuela Nicolescu și Filip Stan David ne prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Bine v-am găsit, Tudorel Toader interpelat drastic în Comisia pentru Justiție a Parlamentului European. Despre amnistia asta mascată, acum întrebări, vă asumați efectele acestei amnistii mascate? V-ați consulta cu Uniunea Europeană înainte de a face, de a proiecta acest lucru? Posibile efecte ale ordonanței lăcomiei, companiile petroliere susțin că ar putea reduce cu 3 sferturi numărul angajaților și cu 50% investițiile. Noile taxe în vigoare vor forța companiile să își restrângă bugetele pentru explorare. Unele firme au anulat deja 50% din sondele planificate a fi forate în viitorul apropiat. Emiliano Sala, fotbalistului Cardiff, dat dispărut după prăbușirea avionului în care se afla, a transmis mai multe mesaje chiar înainte de tragedie. Sunt aici, într-un avion care pare că vrea să se prăbușească. Și la Australian Open, Serena Williams a fost eliminată în mod dramatic de Carolina Plișcova, deși americanca a avusese 4 mingi de meci la scorul de 5-1 în decisiv. Detaliem subiectele imediat, deocamdată însă datele meteo. Vremea se încălzește în cea mai mare parte a țării. La munte, în Maramureș și nordul Moldovei continuă să ningă. În restul Moldovei, Transilvania și nordul Crișanei sunt precipitații mixte. Temperaturile maxime sunt cuprinse între minus 3 grade în nordul Moldovei și 12 grade în sudul Dobrogei. Și în București, vremea se încălzește, maxima atinge 7 grade. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Comisia pentru Libertăți Civile și Justiție din Parlamentul European i-a audiat astăzi pe Carmen Dan și Tudorel Toader. Ministrul de Interne și cel al Justiției au prezentat prioritățile în aceste domenii ale președinției române a Uniunii Europene. Cum însă Tudorel Toader tocmai ce a anunțat că pregătește o ordonanță care ar permite revizuirea unor sentințe definitive, eurodeputații nu i-au menajat pe cei doi. Le ascultăm pe eurodeputatele Sophie in 't Veld din Olanda și Monica Macovei. Would like to express my concern about the state of the rule of law and in particular the fight against corruption. Îmi exprim și eu îngrijorarea față de statul de drept din România. Ne îngrijorează ceea ce am aflat despre planurile de a anula cam vreo 100 de condamnări penale. Aș vrea să aud dacă guvernul dumneavoastră are de gând să țină cont de recomandările Comisiei de la Veneția. Despre amnistia asta mascată, acum întrebări, vă asumați efectele acestei amnistii mascate? V-ați consulta cu Uniunea Europeană înainte de a proiecta acest lucru? Carmen Dan a vorbit despre aderarea României la spațiul de liberă circulație Schengen, dar s-a referit și la monitorizarea europeană a justiției din România. Vreau să vă asigur că suntem pe deplin conștienți că numai eforturile susținute pentru întărirea reformelor în domeniul justiției și combaterii corupției vor contribui la consolidarea statului de drept și ridicarea MCV. Vreau să vă asigur că suntem preocupați permanent de îmbunătățirea atât a cadrului normativ cât și a instrumentelor necesare pentru prevenirea și combaterea corupției. Iar Tudorel Toader a spus că nu ar avea de gând ca, grație contestațiilor în anulare, să înlesnească anularea unor pedepse în marile dosare de corupție. Noi nu vrem ca prin o astfel de contestație în anulare cineva să scape de pedepsă. Dar românului într-o țară europeană, într-un stat de drept din 2019, nu poți să-i spui ai fost judecat de un complet nelegal constituit, cum spune legea. Dar în numele stabilității raporturilor juridice rămâi în pușcărie. Noi vrem redeschiderea acelor dosare, dar nu numai cei condamnați, ci și cei achitați, ca în felul ăsta fiecare să vadă dacă a fost condamnat de un complet nelegal constituit, dar dacă a fost condamnat pe probe legal administrate de judecători legal abilitați. Și o știre de ultim moment, leul își continuă deprecierea în raport cu moneda unică europeană. Euro a fost cotat astăzi de Banca Națională la 4 lei și 75,69 de bani. Vom reveni cu amănunte. Între timp, companiile din energie avertizează că vor da afară 75% dintre angajați din cauza așa numitei ordonanțe ale lăcomiei. Petroliștii atrag atenția că trebuie să-și reducă drastic investițiile, astfel și statul va obține venituri mai mici din industria de petrol și gaze. Valoarea impozitelor către stat ar urma să se diminueze în unele cazuri chiar și cu 60%. Are amănunte Sonia Teodoriu. Asociația Română a Companiilor de Explorare și Producție Petrolieră, Ropepca, atenționează cabinetul Dăncilă că măsurile incluse în Ordonanța 114 pe 2018 provoacă, de fapt, pierderi și sectorului petrolier și bugetului de stat. Aplicarea noii taxe cuprinse în ordonanță, adăugată la liberalizarea pieței de gaze și la celelalte dări, ar putea face o gaură anuală la buget de cel puțin 2 miliarde de lei. Noile taxe în vigoare vor forța companiile să își restrângă bugetele pentru explorare. Unele firme au anulat deja 50% din sondele planificate a fi forate în viitorul apropiat. Între efectele negative ale ordonanței Teodorovici, suspendarea angajărilor în domeniul petrolier. Unele firme iau în calcul reducerea personalului cu 75%. Ropepca a amintit că firmele din energie mențineau anual 14.000 de locuri de muncă. Întreaga industrie angaja 26.000 de persoane în mod direct și crea oportunități pentru încă 20.000 de locuri de muncă. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Încă o persoană bolnavă de gripă a murit. Numărul deceselor din acest sezon a ajuns astfel la 29. Cea mai recentă victimă e un bărbat de 62 de ani din județul Bihor, care nu fusese vaccinat antigripal. Încă un autobuz autocar achiziționat în toamnă de Primăria Capitalei s-a defectat. Mai mulți călători au rămas blocați într-un autobuz al Societății de Transport București, care circula pe linia 137. Șoferul n-a mai reușit să deschidă ușile după ce motorul vehiculului fabricat în Turcia s-a oprit. Momentul a fost filmat de unul dintre călători și publicat pe o rețea de socializare. Cu detalii, Mihai Bucureșteanu. Incidentul s-a petrecut în zona Răzoare Cotroceni, când autobuzul a rămas fără motor, fără curent, fără presiune hidraulică, fără sistemul de deschidere de urgență a ușilor, spune călătorul care a filmat întreg momentul. Că morim asfixiați aici. Uite, eu trag și tu împinge. Păi aduc, împingeți acolo că trag eu așa. În imagini se poate observa cum o femeie s-a străduit să deschidă forțat una dintre ușile de acces. În tot acest timp, șoferul transmitea dispeceratului ceea ce s-a întâmplat. Mai multe autobuze autocar s-au stricat de când au ajuns în flota STB. La sfârșitul lunii decembrie, un autobuz a fost inundat cu apă clocotită. Și chiar în prima zi pe traseu, pe 1 decembrie, ușa de la cabina șoferului a rămas blocată la unul dintre autobuze. Până acum au fost livrate 100 de autobuze turcești autocar. Restul, 300 la număr, vor ajunge în acest an. Pentru cele 400 de autobuze Euro 6, Primăria Capitalei a plătit aproximativ 100 de milioane de euro. Între timp, în China, tehnologia ajunge la un alt nivel. Două autobuze autonome dotate cu inteligența artificială au început să circule în orașul estic Changzhou. Alexandra Dinu explică. Cele două autobuze au o lungime de 12 metri și sunt vopsite în alb-negru, o trimitere la aspectul unui urs panda gigant. Lansate la sfârșitul săptămânii trecute în Changzhou, ambele autobuze numără 22 de locuri. Sunt dotate cu peste 20 de tehnologii inteligente, între care autopilot, identificare biometrică, interacțiune vocală și un sistem inteligent de vânzare a biletelor și a unor gustări. Accesul pasagerilor se face prin simpla trecere a mâinii, prin dreptul unui sistem pentru recunoașterea amprentelor. Muzică populară, discursuri, o paradă militară, Hora Unirii plus plăcinte polembrâu și vin. Așa se va sărbători mâine Mica Unire la Iași. Dezvelirea bustului unui poet georgian și întronirea asociațiilor unioniste România-Republica Moldova sunt pe agenda zilei de 24 ianuarie. Va veni la Iași și custodele coroanei, Margareta, fiica cea mare a regelui Mihai. Vor ajunge și liderii PNL și Pro-România, fostul premier al Republicii Moldova Iurie Leancă și politicienii de peste Prut Andrei Năstase și Maia Sandu. Pentru al doilea an consecutiv, Guvernul de la București nu trimite un reprezentant la Iași la Mica Unire. Primarul Iașului, Mihai Chirica. Ultima perioadă s-a observat o reacție din ce în ce mai vehementă a cetățenilor României față de prezența liderilor politici de la guvernare în scene publice și aș mai aduce un posibil argument, probabil că la această oră, în aceste zile, Guvernul României lucrează din plin la elaborarea bugetului pe anul 2020. De altfel, în mai multe orașe ale țării vor avea loc manifestări dedicate Unirii Principatelor. Cele mai ample de până acum vor fi la Focșani, în orașul de graniță dintre cele două principate. 10.000 de oameni sunt așteptați să ia parte la sărbătoarea din Piața Unirii, iar autoritățile locale și județene au alocat sume record pentru manifestări. Transmite Claudia Toader. În Piața Unirii vor avea loc un ceremonial special, o paradă militară, un spectacol și, în final, tradiționala Hora Unirii. Nume mari ale scenei românești sunt așteptate la Focșani, printre care Gheorghe Zamfir, Paula Seling, Ion Dichiseanu sau Nicolae Furdui Iancu. 1.400.000 de lei a alocat Consiliul Județean Vrancea, organizatorul manifestărilor, pentru 24 ianuarie, bani în care intră atât onorariile artiștilor, cât și transportul, cazarea și masa invitaților. Printre invitați se numără și președinții tuturor raioanelor din Republica Moldova, care tot mâine vor participa la o ședință comună cu Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România, la Focșani. Banilor alocați de la bugetul județean li se adaugă alți 250.000 de lei de la bugetul municipiului Focșani. Banii primăriei sunt cheltuiți în cea mai mare parte pentru steaguri, cocarde și eșarfe, dar din această sumă se plătesc și 160 de stilouri de lux în ediție limitată, care reproduc stiloul lui Alexandru Ioan Cuza și care vor fi dăruite unora dintre invitați. Din Vrancea, Claudia Toader, Europa FM. Emiliano Sala, fotbalistul lui Cardiff, dat dispărut după prăbușirea unui avion de mici dimensiuni în care se afla, a transmis mai multe mesaje audio pe un grup de WhatsApp cu puțin timp înainte de accident. Într-o înregistrare pentru prietenii săi, argentinianul de 28 de ani vorbește despre cum se simte în călătoria peste Canalul Mânecii. Șansele ca el să fi supraviețuit sunt aproape nule. Marea este foarte rece, nu ar fi putut rezista mai mult de o oră, spun specialiștii. Căutările avionului de mici dimensiuni au fost reluate, după cum relatează Mihai Bucureștean. Câteva mesaje audio pe care noul fotbalist al lui Cardiff, Emiliano Sala, le-a trimis din avion, au fost publicate de cotidianul spaniol Marca. Clipurile audio au fost luate de pe un grup de WhatsApp. Hermanitos, cómo andan loquitos locos? Hermano, estoy muerto. Ulterior, vocea fotbalistului se schimbă. Emiliano Sala transmite un mesaj audio cu tremurător, care prevestea ce avea să se întâmple. Así que, ¿cómo andan ustedes, hermanito? ¿Todo bien? Si en una hora y media no tiene novedad de mía. Fotbalistul spune că avionul pare că se va prăbuși și anunță pe cei de pe grupul de WhatsApp că dacă într-o oră și jumătate nu au vești de la el, s-ar putea să nu-l mai găsească. Apa, ce mie vedem. Tată, ce frică mi este, a fost ultimul mesaj transmis de Emiliano Sala. Avionul privat a plecat de la Nantes luni la ora locală 19:15. A dispărut de pe ecranele radar la aproximativ 20 de kilometri nord de insula Guernsey. Emiliano Sala a fost cea mai scumpă achiziție a celor de la Cardiff, după ce a fost cumpărat de la Nantes cu 17 milioane de euro. Mulțumim, Mihai. Vasile Constantin ne aduce acum informațiile din sport. Bună ziua! Serena Williams a fost eliminată astăzi în sferturile de finală ale Open-ului Australiei. După ce a trecut de Simona Halep, fosta lideră mondială a cedat în fața Carolinei Pliskova. Cehoaica a câștigat primul set cu 6-4, l-a pierdut la mare luptă pe al doilea cu același scor, iar în decisiv a triumfat uluitor 7-5, după ce a fost condusă cu 5-1 și a salvat 4 mingi de meci. A câștigat așadar 6 game-uri la rând, 3 pe serviciul adversarei. Meciul a durat 2 ore și 12 minute. La conferința de presă de la final, Serena a sugerat că a avut dureri la gleznă în ultima parte a meciului. Simona Halep s-a întors astăzi în țară și a declarat la aeroport că se aștepta la o victorie a Pliskovei. Mă bucur pentru Pliskova pentru că este o mare realizare să o bați pe Serena, mai ales într-un Grand Slam. Știam că poate să o bată pentru că are serviciu foarte puternic și s-a și dovedit. A fost un traseu, un tablou greu, poate cel mai greu de până acum, jucând cu surorile Williams una după alta. În schimb, au fost și meciuri bune pentru mine ca să văd că totuși nivelul meu de joc este acolo. În semifinale, Pliskova o va întâlni pe Naomi Osaka, învingătoare după doar o oră și 10 minute în fața Elinei Svitolina, 6-4, 6-1. Japoneza de 21 de ani, campioană la US Open, este în acest moment lideră mondială. A devansat-o pe Petra Kvitova, care o detronase ieri pe Simona Halep. În cealaltă semifinală de la Melbourne, Kvitova o va întâlni pe revelația ediției, americanca Daniel Rose Collins, numărul 35 WTA. La masculin, primul semifinalist este francezul Luca Pui, care s-a calificat în premieră la acest nivel într-un Grand Slam, învingându-l pe canadianul Miloš Raonic. Pui, antrenat de compatriota lui Amélie Mauresmo, s-a impus în 4 seturi, deși Raonic a servit 25 de ași. El îl va înfrunta în penultimul act pe liderul mondial Novak Djokovic, care a beneficiat de abandonul lui Kei Nishikori. Sârbul a câștigat primul set cu 6-1, iar japonezul a renunțat când era condus cu 4-1 în următorul. În cealaltă semifinală, numărul 2 ATP, Rafael Nadal îl va avea în față pe grecul Stefanos Tsitsipas, marea surpriză a competiției masculine din acest an la Australian Open. Competiția de la Melbourne are în acest an premii totale record de aproape 30 de milioane de dolari.